وفات یافتن بلال رضی الله عنه با شادی. چون بلال از ضعف شد همچون هلال، رنگ مرگ افتاد بر روی بلال. جفت او دیدش بگفتا وا حرب، پس بلالش گفت نه نه وا طرب. تا کنون اندر حرب بودم ز زیست، تو چه دانی مرگ چون عیش است و چیست؟ این همی گفت و رخش در عین گفت، نرگس و گلبرگ و لاله می شکفت. تا به رو و چشم پر انوار او، می گواهی داد بر گفتار او. هر سیه دل می سیه دیدی ورا، مردم دیده سیاه آمد چرا؟ مردم نادیده باشد رو سیاه، مردم دیده بود مرآت ما. خود که بیند مردم دیده‌ای تو را، در جهان جز مردم دیده فضا. چون به غیر مردم دیدش ندید، پس به غیر او که در رنگش رسید؟ پس جزو جمله مقلد آمدند، در صفات مردم دیده بلند. گفت جفتش الفراق خوش خصال، گفت نه نه الوصال است الوصال. گفت جفت امشب غریبی می روی، از تبار و خویش غایب می شوی. گفت نه نه بلکه امشب جان من می رسد خود از غریبی در وطن. گفت رویت را کجا بینیم ما؟ گفت اندر حلقه خاص خدا. حلقه خاصش به تو پیوسته است، گر نظر بالا کنی نه سوی پست. اندر آن حلقه ز رب العالمین، نور میتابد چو در حلقه نگین. گفت ویران گشت این خانه دریغ، گفت اندر مه نگر منگر به میغ. کرد ویران تا کند مأمورتر، قوم انبه بود و خانه مختصر.